دا ایګه په اوسه لیکي کوندم وکین و یا نو ټلانو هغه پنګلی هغه عائشہ عائشہ ته دراحتونه هغه سامانونه هغه پلنګان هغه مخملان هغه هغه بریشم زینه هغه پستې به سری کن ختم لا تزعل ولته خطر دا غتر اچو د غتره ورسنا قامنا اخرین د غتره هوګه یونو یو و کذالک دا د غتره کذالک قد باقا د غتره وسوله نو بیا مچو و ورسنا قامنا اخرین دا مګر د شیان بل تخم ته په میراث ولا ورک لدغه الفاظ بعضی خلک استدلال کوي چې بنی اسرائیل مستر تبرته واپس ستانه سوی بعضی خلک لدا ز استدلال لیکن عام روایت خو تا تاریخ کتابونه چې محققین اکثر دغه وایي چې دوی بیرته واپس نه تللي زموږ زو کوم دادی چې واپس نه تللي فبک فما وکتان سما ولردو ما کانو منظری دادا د کمال به اعتنای به طور د محاوره استعمالی چې ولګان کانه په خدای کم ور په جوړی نه خدای په غرور په جوړی لیدل کن یعنی دون خبیس انسانو چې ګویا د پر مرګ باندې هیڅ اته افسوس نه وس چې جنوس اچات الله وینا اسمان پر وژل لمزک پر وژل اسمان بل د تنگ بوچ د روزانه د دې په عمل بو قتل د همزک کم د دې ختنګ او دا غرق شو په دریاب کې نه ولاک اسمان سوق په جوړ کړی دین نه زکی اچانه دی په جوړی لیکن اچا طبیعت نو سو په خراب دا ابو جال چې بردار سم د چا طبیعت په خراب دی فما وکت علی من سما والارض ما كانوا منذرین نه نو دې ته مش څه ولول کې نه دې وزندول شو وما كانوا منذرین نه دیو زندول شو زند مندم نو بسی دا چه میرا ری ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین تشتب هم نجات در کوم پیغمبر اسلام اسلا ورطو ویل کن چو بور دغیسی مستو دغیسیم تبا کرو الهو اول دیبم دغیسی کوم تیت اغوتم نجات ورکی الهو اول تیت بام دا نجات ورکو دا مکی زندگی دا یارا ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین دا غزلالت عذاب غزلالت عذاب کم خود این فرعون زلالت عذاب کم و زلیل این دا فرعون من فرعون انه كان عاليا من المسرفين زخيت سرون به چراتك سرون به چراته شيخ النجب ترشمت و اذا كذا دون مستو چی پس رو خطای کن عاليا نول پس رو ده قلب و زخيت پس سرت پریج مش بردو کی سوای یار دم بس نری لا مش بردو کی چورتا زخيت پس سرت پریج و داز بڑے پس سرت پریج شيخ الهند یت پس رای عاليا من المسرفين ترى حدم ديرت لنا يوم اخت ولقد اخترنا ولا علمنا على العالمين فرداباني هم علماء وباس کرد چه؟ نهو غد سوال دي داقه جواب خدا اخبال کرد زما اخبال اوك در سودا بندو چه دا بني اسرائيل نو خدا چکوش لطا بغمراني دي تراس دول کرد دا بدبخت مخلوق چه داقه عالي و چه اردول؟ اذا بنت ورا بگو لاغا مجھ نارزو تا لارزك دا خدا چکوش دي دي بغمران رالي نو بیا واقعی دغه آیات هم او بیا دې په آیات پرونه کې چې بعض محققین علما د هغه وخت د قشرخ راخستی ده نو هغه بیا دای چې هغه شاد ځوانان که په دنیا وونه هغه څوک دغه په اسرائیل دا نور د مزګ پر مخ چې دات څه اقوام په هغه کې د دوی له سم صلاحیت نه هم نه وکړ شاد ځوانان دغه خوځک قران هم دغه وایي ولقد اخترناهم على علم العالمين تي ده په دې نقطه باندې و دا بنی اسرائیل من د خپلې نه پر اساس باندې په دانور دنیا موږ غواره کړل کنه چې انور زمونږ خو د غول صلاحیت نه نو قبطیانو ک عمل کو ک داغه وخت زمانی چې څه قومونه هغه بیا ته دغه لا و به وړي وکړ هغه بیا عاشت باندې نو بیا خو نه تل باندې حساب کوو د کور خراب لکه مزه وکړ ابراهیمی وکړ شریخ بیا کې دل پکشي کړ خاور خو نو وای څه سلو ولقد اخترنا ومجد مختار کړ په خپل علم باندې پر دنیا په هغه زمانه پر انسانانو باندې واتینا من الايات دشنا ولدنا ولد شان مو دوی تور چې په کې دوی چو امتحان هم وکړ نعمت هم و امتحان هم ان ها ولا ولدان دي دستا والا وش وش خدای تعالی چاته وای پیغمبر وای دستا نه وای دستا والا ول ولدان سوای ان ها ولا یقولون دا بیا قسمونه خش دی وای ان هی موتتن الاولى وما نحن بس دغه اول مرض ولا ک بیا بر ترپورت چلا نست کا کای لک وای دی بیا څه دلیل وای ول کدا قیامت راځي نو تاسو مش نه کرا شو دی ک پلانای خان دی ک کا پلانای خان کا کا پلانای خان کا کا دی خدای و بخش ته دار و جون دی ک دی به مرتو لن تو قصی را جون دی ک خلاف را جون دی ک پلانای را جون دی د دې د قریش د څه کټ خلک چمړو دا به رسول الله تعالی تغر جون دی ک بیا مش منو چې قیامت ستکن خلق بیا روزون دی کدای شکر ولفو فاتو بیا باینا ان کنتم صادقین وزمون پلار نکبیر تراولی کتاس و اخیر اشتاوست اهم خیر او قوم توبع الله وشا دیش زوانان دی که ده قوم توبع والا اغا مرسنگ پا خورو ننسل ده دیبم دغا ده قوبان قوم توبع بنی باش دیر دی ده ابن کسیر تحقیق دغا دی زوخس من هم دغا دیش ده دغا خاندان ده سبا والا دیکن چون دیلاله ده ده سیو دغا خاندان پا مختلف ادوارو کی یو زمانه کی پا سبا یادی دی بیا پا یو زمانه پا پا توبع یادی دی ده القاب یا بدلی دل کن چیگه ده الله وی دیش زوانان دی که آغا آغا تا دی دیش زوانان دا سیم خوارو چخ دی بم دقی چکو دیش زوانان دی اهم خوارو قوم اهم خیرن دی بهتر افضل دی که قومی تو باع ولدین من قبلهم او آغا کسان چتر دی لما خوا غم دست بخوارو نرس نیستن احلاک ناو من نوم کانو مجرمین خمش گرد احلاک رزا کچ مجرمان و ما خلق نسما و لردو ما بین و ما لاغیبین اسمانو نوم زکی دا ما بین دنیا دا مجرم فگا پا نادا پیدا کرده دا آیا عظیم مقصد لری کن ما خلق ناو ما الا بالحق اسمانو نوم زکی مندی پیدا کرده مگر پا حق ولیکن اکثر لا یعلمون اکثر دا بی حکم مخلوق چسری نخلاصیش ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين ده فيصلي ورز عقد چ مقرر سيد دكن ان يوم الفصل ده فيصلي ورز عقد چ موقت سيد متعين سيد غلب ورزي كن طول ورزي ميقاتهم اجمعين ده گرد مداغت غرز برج اگر چنگ ورز يوم لا يغني مولا نا مولا شيا چي يا كي او دوست بل دوست بدر شهيد او چاس شا هم نكي دفتن يوم لا يغني مولانا مولا شيئا ولا هم ينصرون نبدو دي نصرت امداد وكول شلشكري بيك إلا من رحم الله اللهم ارحمنا إلا من رحم الله اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين چه الله رحم بكري بي نبو العزيز الرحيم رز غالب ذاتي كان مهربانم وإن شجرة الزقوم طعام الأسيم دا دعس غوت مجرمانو دا فار لك دا قوستا والا ودو دي والا يو خدا غف فراونو يو دا چاو مش په لومته مش داس نه چې کمزوري مش په لومته چې جمله لرو کن فرعون هم لرو امان هم لرو کن هغه که چې در نوای کړ فرعون هم هغه لرو مش خو هم لرو کن ول وو د تلاو امانم زبردست ګوډي ول تیار کړی د دواو د پاره ول وو ول د دې کې چې مجرمانې کا هغه وی دا غټ سر کړد او د پاره مان ډیر زبردست ګوډي تیار کړی ان له شجره تزقم الله حدیث مرتفی فاصله تر لراک هغه تر خل زهر و درخت تعامل اسیم د دوه غټو ګناګاران اسیم د داغات مجرمان کل مهلی اغنی فی البطون ولدالک اغدا تیلو که دنون چی اغا خیر رازا پاتس یا آغا یا دا تامبا دا ویلیسی دا سرپ یا دا مس چی ویلیسی ولدغا ترا شاید کل مهلی اغنی فی البطون دا پتاغا نسو که دنون دا سی جوش وی گت دا سی و آو وی چنگ با جوش وی خدای دلاوی دو دوی پا نسو که بدا سیش لکه داستا سی گرم دیگ چو بطر لاندی دا و بطنگ آوری و لاغا بدا سیر کلمهلی و اللہ سی کلمون که غالی الحمیمی لکه آغا یشی دل آوری دل راوری دل دل دا آغا یشی دل و گو حمیم چا توی حمام خود دا گو جور توی چه و بمیشی دلی دیارون و اللہ ورتو ای فرشتو تو بوی خوزو فاتلو ویلان سواب الجحیم روی نسی کشکیو تا خاصا رک جهنم دا جهنم کم زیلے ورولی خاص دا وسط ورولی سواب مانا دا چاوراج وسط خاص خوزو روی نسی کشکی فیلا سواب الجحیم سوما سبو فاق رأسی من عذاب الحمیم اللہم اعزنا من جمیع انواع عذاب یا الله مشتب و مشتب پناه و زغور و نراکی سم سبو بیا با اللہ ورطی پوی پر تی توی که فوق را اسید سر لخواس اگه هنگ مخیم در تیر سوی چی دلتی دا سر بی پدا ککری نلی دا کپری دا بی پدا چاور ما تکی نسو تیر مقامی انو دا چک چاور ما تکی دا ککری خونو ما تس پدا زخیم بگی بی دا اشدلی دا حمی مرتوی لاندی بی ورس یو چخو بی برسیر پر بدن راس دا بدن پوست به یسی الت به دننه فقط امعاءهم بیا روان هغه بلانی تر وځي الله اکبر ثم سبو فوق راس من عذاب الحميم دا تقدر ما زابس سوق بیا به فرشتي دا هم ورته وای وي ته خان صاحب دې لوی سړی وي ابو جهل درته ویل کېدی یا ولید خان صاحب درته ویل کېدی یا فرعون خان صاحب درته ویل کېدی انک عند العزیز الکریم ته حضور ور هم وي او ډیر د عزت خاوند مې په قوم ان هذا ما كنتم به تمترون دق عذاب دانه دی در باندې مسلط دا هغه دي چې تاسو پکې شک کوي ان المتقین فی جنات آمنین الله وجل منهم وعفو داش مقام کی امینن بغم مشیل انا استقرار کرای دی خوشحال خوشحالید والخالق خوشالي د والله آیت سم نورم سبگی جنات و عیون وا وا چنی دی میلی دی باغونه دی یلبسون من سندس و استمرق داش جامع به اغوستی چې دا لاندې بلش پوندوی دا برسیر به داشی نرم ابریشم یعنی دوا قسم به ام به نرم وی ام به استمرق چاته وای دا پند غوندی ابریشم دی نه دا بل سندس چاته وای دا نرم یلبسون من سیا من سیا بین سندوسین استبرقین متقابلین مخامخ بسر ناشتی کن یو خراد جنت باغچه بی گلان بی معطر فضا بی سمر خوش بی اولاری جی اووی فحولی هست که امانین سر رجم سیست سون خوان با کهی نبداده که سر ناشت دا شایسته شایسته کسی بنو دی پرتی دی بنو سر ناشتی مخامخ بلگپ سر گی ابوتلان خو بنو گلگده شروعی کن اغه خو دغه ګټ دي چې دار لیار از ما یو یار وو ما ته ګپ کول هغه ته وای چې هل انت متلیون فتلا فرعاو فی او غدي او وای شو سو یار ده به بخت نم نه ومنل ګپ به شروع وي په تل به څخیږي ګدش پکې کن فورته کې بیا و وی ګلاس ور باندې او دی نشس نشن نو نست یار لافی غول نن ولا انزفوت اوهو الله اکبر المتقابلین من خامخ بس چٹ بس چٹ بنوی کذالک دا غطرہ بکیش کذالک دا غطرہ بکیش کذالک یفعل وزوجنا محور عین دا غطی خون خالی جامعی کپنے خون جول چیش نستا کل چرا مورا نستا اس مورا چی نی بنگلا کون کئی خو بنگلا منگلا خو جول سول باغ ماغ باغ چا خو جول سول گد دکسا ٹھیک تکر مورا نستا سات منہ تیری جی آئی با بلا آگ پیس خوستی پلا دکترہ اس ساتی نہ دیر دے بجنت کی کر قرار دوارا والا چوک بیدا کر تھی خو آگا پلا را والا دیستا غا چم دی غم سات نہ تیری دی حالشت ولزوجنا ومجب جوړه کول دوی سره به حور عین دوی به جوړه کول چا سره دوی به جوړه کو اخبار به کې په حور عین باندې حور عین دغه څه دغه دغه نوم دی کان هغه چې وځ دی نه ریستر ټق د سونو کوم نه ماسي دا په دې پر د ګونه وګوري کې يدعون فيها بكل فاكهه امنين دوی به را بولي کان نه لکه وي که شو کې کې کنه کې خوان ورکی داله کې راوړي کان همیشه ایسته ای کن دیور دیگه دل تراو فاکیهتی نامینین کسم کسم میوی بی آسی بیغم بی لا یزو خونه فی الموت دی با دنوت سکی بیا با دیگ نیمت سکی با دی جنت کی موت الا الموت تل اولا بس اگه یو رنگ یو رکسی کن اگه یو میاد اگه دنیا کی اگه موت کرد دنیا ما تو نپسیری چکلیو ترخ کلیو والوست مرد نرائز الخوند یو که ول ول وقام عذاب الجحیم اللهم کنا عذاب الجحیم اللهم ربنا کنا عذاب الجحیم اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب الجحیم وقام عذاب الجحیم فضلا من ربک دغ حفاظت بهم خالص تنستاد رب ده فضیلت و احسان وکن ذلک هو الفوز العظیم واقعی نه دغه ته کامیابی په قرآن چې سره ګرځته سور نه سي کوي فینما یسنا او ویلی شاینک ولله قرآن مصطفی شه باندې ډیر اسانه کړی ډیر اسانه کړی دی واقعي لسانی کلا لهم یتذکرون شاید چې دی بده په خبره په غوژونیس فارتقیب ان لو مرتقیبون سترګ په سیوړه انتظار یې کوا دوی هم په انتظار دی جګړه شروع ده نتیجه به پر او لا ورس پاره څه زمانه لا وژا ورک یو څه زمانه لا وژا ورک دا خو به داس تخی خبرې چې انسان ټک نه سورته کول اوف داسې بد قوم کن په خدای چې د هر یوې راواخې د دغه نورو قوموغه نه دی چې دوه درې به وپکشي د تا زمونې هر یو تا بله بتره وکړي دغه هر یو زموږ د پیغمبرې داسې کړي نه پسې ولیستل شل پنځه ویشت سرداران کړ د هر یوې دا ته راو که د ورځ به لکه دا مردار خور خر نه چې دا لغته به یې وغورځول بل د خره خونه دوه شیان تی د معلوم بل دغه دغه حال داسې بزارې بو داسې پیچیده داسې غلیز داسې تاوکړې پیچیده خبرې به وې چې حیوان نه سورته ټینګېدل تاوبلسانک لعلهم یتذکرون فارتقب انهم مرتقبون تم په التقا رقیب تم په انتظار څه دی په انتظار دی موږ به ګرځو په انتظار مې الله به ګورو دا چا په ورځ باندې دا بدر سره به ابتدا وروکن پر کمزه به انتها وروکن په فتح مکه به انتها وروکو سي انتظار شپې دي کړ دا هغه شپې چې شاوخوا دنیا کفر یو جماعت مسلمانان یو څو کسان په مکه کې با سارو ماشام زورې دل کړ سار شپې نه سي دي کړولې حامیم ملک تنزیلو کتاب من اللہ العزیز الحکیم دار اللہ لطرف نازل سویدی داغا اللہ عزیز رحی حکیم دی نبی سماوات والارض لآیات للمومنین فاسمانو فمزو کی یو دیر لوی دلائل دی دا مومنان دا فارد اللہ دا خدرت وفی خلقی کم وما یبوسو من دابا دا استاسی خپل پیدایش وما یبوسو من دابا دا استا پاشل سوید ویا پاشل سوید دا دابی دا حیوانانو دا دمزکی پر مخبنی آیاتو لی قومی یو خنون دا دیر لوی دلائل دی دا اللہ دا قدرت دا اللہ دا علم دا اللہ دا رازقیت سڑے اور تا حیران سی چون دنیا دا چون مخلوق دی چون حیوانان دو دی خپل بقیدہ شارون دی خپل کلی دی خپل قوانین دی خپل ضابطی دی دا دا یورپ نفاس پا وقت دی چی ریسرچ کی نن پر دو بند نگیا دی دا میرجانو جلا تحقیق شروع دی پر مچی بند جلا تحقیق شروع دی پر مارانو جلا تحقیق شروع دی پر لرمانو جلا تحقیق شروع دی پر دا جنگلو کی دا افریقا پر جنگلو کی دا این آوالا دا مخلوق ستا چورتا حیران بسی مرغان دا این آوالا دا مرغان چی اغا بغیر واری بغیر لطیا خس خال تا بلزی گزارا نسی کلیم بری پر واری دا سی شایستا مرغان او چی دا ولار سی دا سیل روان سی دا دا سی دا ضرور والا ند دا پلکو بنی کن پلکو دا سی ناوالا دکسی دا د خدای تعالی دونه مخلوق دی وای ته اسما د عجایبات ته قدرت مطالعه کنه ولو مانو مطالعه کوي الی نی نشته کنه نی مطالعه کوي ته مطالعه که خو بیا معرفت ته خدای درته پیدا شي ها ډیسکوری کله کله دا ټی وی باندې یو پروګرام ورته راځي نه ولات ته شانس کرے بد بد را ته خوش ټی وی نو میا وخت دی کنه ما یو زمین دا وتین آیات لیکم یو اوس یې به دا تاریخ وکړي وما يبسم من دعوات حياته لقوم يوقنون حسن حسن وقبيه وقبيه ومباع ومباع واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فاحيا به داد ايش في ورز يالا والغالا وال او داد اسمان انسخو برا لازي لول رزق تابير دي چاش وك فعين وبوت رزق وال ولي زكا خود كل شان رزق بچازر فوبوس ومجاز خدا غايا چه تاش بغد ورز ما انت جوري دلیس المجاز تخت من السماء من رزق فاحيا به قد رزق سره چی جوړ دی پر رزق نه هم ځکه جوړ دی په بل بعد ما او تی ها فصل دی چې مړا او تصریف ری احدار ول را ول د بعدو آیات لقوم یاکلون دا ټول دا هر شی واقعیتا د کم چا د پر چا دا ګور پر تلک آیات الله نتلوها علی هغه خو تکوینی دا څوک دی دا تنزیل ول دا هغه دا دا لاینم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق مجلسار ما شان پرتنا تلاوتكو فصداقت سر فبأي حديث بعد الله وآيات يؤمنون دا الله دي دي وينا دا الله دي دي كتاب دا دي آسماني دا دي آفاقي دا دي أنفسي دا دي تنزيلي دا دلائل پس هم بلچش پاعتا دي چه دا زمين لا ايمان دا فراوي اگه با نو کم شئي وچه دي ايمان فراوي مجھا اگه وشکارا يعني برشه استا ومیا راوري کنو سودا نست ايمان تي سودا نست ویل لكل افاك نسيم تباهي و بربادي دي هر دا غټ دروغ جنر خو له غټ دروغ سم لا تړلې افاك نسيم من غټ ګناګار دروغ جن دي او مجرم يسمع ايات الله اذا لا يتناوري تطلع علي چې بده تلاوت کیږي سم یو سر مستكبرا بیا دې ټینګار کی په درس په کفر باندې اله کوني مستكبرا کعلم يسمعها سره دې ګسرا او دې تللی دوشت من هم تسبیح نه ویلم یا اسمع خپل تسبیح ما سبیح پاتیش رازی رازی من ولا افاك نسيني يسمع آيات الله تطلع عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها ويا قرس داري دلند فبشره بعذاب أليم قرد يوم مهلا ويكور يوك تساوكا قرد بلات للتا وفحرم كسر الناس للتي دارو ندواو پیغمبر اسلام دن توت ولارو بحرم كي بي قرآن هم واي خبل جابه سار ما شام بناس وإذا علم من آياتنا شيئا چكل زمج دا آياتو د پیغمبر د حقانيت یو نشانی دوی تشکارس اتخذها هو هزوا یعنی بس خندونه شروک ولی د جابر قوت و همیشه دغه عادت چې د حق د پټې دو دغه ترتیب دی کوي پروپاګاندا جوړی کا بس خندونه جوړ کا د دا حق د دا داعی او د دا حق اگر اهمیت د خلکو په نظر کې دا ترا ور کول بس خندې شو نو دلیل خلاص درې په چا کمزوري کی هان چی بس خندونه ورکی تخزاو وزم ملائک لما ذابو مهین دو دید فارا با یو داسی عذابی چی دا ایحانات غندی وی دا قایتون هم بندن شانزول دروی داشکار کیش او دلت دا متن هم دا نظم هم دا روان دی چې هغه دغه احترام علمي چې دا ګویا ده نظر ابن حارث په باب کې نو چا مبارک نظر ابن حارث او الله دغه سي عذاب ولور کې لایک لما عذاب موهین چې لاس تړلې روان کړی وو مکه مکر مدینه منورې لکه مزاس لبادرس ماته چې دوه کسان کټ تر شولې او ځاګه پلاری بیا نو بیا می ورایم جهنم ورته تی ور عذاب موهین وو بیا ورسته څور دوی عذاب جهنم وو ان معلوم څه موهین څه ده دا دنیا والا عذاب څنګه می ورایم شالا خو جهنم هم پوسیری ولا یغنی ان ما کسبو شیئا نه بکی دفل دې څه یو شی هم دا الله عذاب مڅوک د دې هغه کسبو د دې هنر د کوم ډیر غټ تاجر کو د څوګو غټ تاجر ولا متخذو من دون الله اولیاء نبي هغه د دې څه شی د فکیچ د الله نوم سی ودی ته ځان دوستانو متصرفان جوړ کړی ولا هم عذاب نظیم هذا هدا دا الله کتاب دی یو هدایت دی ولذین کفروا بآیات ربهم لهم عذاب من رجز الیم دوی د پانه یو ډیر درد دی افسوس دی من رجز الیم دا هغه سخت بدترین عذاب گند غوندی د نجاست غوندی عذاب دی الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره د دې د فارم دریا درته مسخر کړی دی چې کښتۍ په کې ولاړ شي راز د الله په اذن باندې او د څه ته پار ولې تابتغو یعنی یو خزمان خپل د قدرت مظاهره وي او بل بچي او ولې تابتغو تاسو به د الله د روزي په تلاش پسې ولاړ شي کاروبارو کې تجارتو کې پیسې او ګټي ول بیا څه ول مدرسه په جوړ ول بیا ول مجاهد ته ورک ولو مجاهد لر ولو پلوات جنتي واس الذي سخر لكم من فضلي ولعلكم تشكرون لدي غنيمه طول وجبه الله تشد الله شكر ادا چله يوم ملك وبل ملك يوم مواصلاتي نظام دي تا ټوټل دنیا سره وتړل سول وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا من وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا چه شفاتس شفاتس ول پورته چته ګرد استي دي پر مسخر پس په مې ته وګورم نو څه اسمانونه لري دیکر خدای اگر مسخر کړی نشته تر فرمانه ملانی کړی پس بریا نه مزه پکا وکړ منډه کوي اور پاکه سپور څه دوری منډه کوي بیا دوری منډه کوي کاکا داو د جاین ملان خبر دي کړي جاین ملان کا ولا کس پوج مې ته سره یو خیش احمق د دنیا اول نمبر احمق دغه خدای وای داستې مسخر کړی داستې د کور منځان دي د ممریان دي بدل تر ته ګرځ خپل کار جنې اخر مستی پکوي کړي دا هغه کفارو د تور ته یو خبري وي د سپورمه یو مقدس شی و دان مر یو مقدس شی ته ته نه اسلام تعلیمات خدای ته شکر کا هغه تکل مقدس مقدس خو مومن دی بس په دغه دنیا کې کستانو یا به د الله کتاب وي یا به څوک وي چې د مومن وي ته مقدس هستی ده او بیا هغه ما شی په موجودات کې مقدس هستی یو د چې الله دی کنه ته مخلوق دی کنه دا کله مقدس مرچ مرد مومن په مقابله کې څه حیثیت لري ها یڅ حیثیت دن مرنس د سپورمه یڅ حیثیت دن مر په مقابل د مؤمن په مقابل د دغه تور دنیا چې د ته ګرځي دا ګټه وخاله کله کومه په الارض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض دا ګرځي ستاد کور من ځان دي یا مریان دي دا ستاد په خدمت کې لګیږي دا ستاد خدمت کوي دا ستاد کور چوپړیان دا ستاد کور نه یی چې خاتمان ماتمان مزدور ولر دي چوک دی غویان در صفه کوي چوک دی وښ تر صفه کوي چوک ابجه در صفه کوي چوک بل مانس هم بلی دا کسي دي ګرځي ستاد خدمت لګیږي دا ستاد په خدمت کې کويس دا تقدس خود کفارو خبره چې چابه دای په دمر عبادت کاو نو ډیرو مقدس هستی بلل چابه د سپورمې عبادت کاو چابه د ستورو کوي نو خورا یو مقدس هستیان دته لای دا مخلوق ته هستی په کار کې لګیا دي نسته چې د کور مزراج مریان دي کارته سخر له کوم ان سماوات ما فی الارض جميعا من ټول جميع یو شی لاندې پات سر منه زمالته منه خپل له طرف مسخر کړي یان دا ستاسي وس نو دا بیا دون وس تا ته ما دل در کړی د عقل دا دماغ ما در کې پکې پټ کړی دی چې اوس په نوی دل پیدا کړی دی لوس پیدا دا کمالات راوېستل د عقل بیا دا په ونه بیا چا در هغه اصول القا کړ ما درته هغه اصول د دنیا د کائناتو د دې اشیاء څخه د استفادې طریقې دا ما ته القا کړل دا بیا زماله فای دا بیا زماله فای بست اوس په اصول از یو څه په خاورو پېږه اځم ما پېږه ولتاب تغو من فضلي ولا وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض تدوري دي كد لاين دي كغر من هو من في ذلك لآيات اخذوا في ديك خطي ورسي وغرزي دنيا تماشا وكي ده الله ده قدرت ده عجائبات هو ني دي دلت فتوى بوركي وكافر سول لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا اي مؤمنان ورت ده مؤمنان توه اغا زمانا ده مكي زندگي هو خدای تعالی او د رسول الله صلی الله علیه و مؤمنان ته وای چې اوس فلانه در گذر کوي ته دا قوم سره یو څه لاس دوری په لاره وي ته دی وخت ولاد دی زرا نس اوس یو څه کار مفل قل للذین آمنوا دا مؤمنان ته وای چې چل وکړي څه چل دی وګی د مؤمنان پیغام چې دی پیغام دادی چې یغفر للذین لا یرجون ایام الله نن دی درگذر کیده کسان سره د اخرت ته نه مني لا یرجون ایام الله سمانا د الله ورځی نه مني کنه د الله ورځی څه معنا ده علما درته وایي د الله هغه خاص ورځی چې قومونه تبا کړی دي یا قومونه نجات ورکړي دي لا د خدای ورځی نه مني د خدای ورځی ده ولذاته مشروج ده خدای ورځی نه مني لیا چې قوم به ما کانو یک سیبون د فار د دې چې مرجو د قوم ته داسې بدلا ورکو دوی د کسب ینتی چې پرېشت من عمل صالحا فلنفسي تعالی به کی کشکی و ما سلام علیه کیف ادوک پر خپل ځان دی سم ایلا ربکم بیا به ټول استخبل رب ته مترجعون تور جاون ستاسی انجام رجوع کول کیش ولقد اتینا بنی اسرائیل والکتاب والحکمه والنبوت مش کتابهم ولا ورکی حکم د خشیقولین ترجمه دا چې حکومت به ولا ورکی زموږ زوغ دا چې شریعت په ولا ورکی کین کتاب مولا ورکی کتاب یک خصوصیا دا مشتمل په چاو په شریعت جدید منیو نبوت مولا ورکی ورزخنا من طیبات دا صفاکی زروز کنو وطن مولا ورکی وفضل الله علی العالمین دین په ډیر دنیا باندې دغه زمانه فضیلت ورکی واتینا بینات من الامر ډیر غټ غټ معجزې مولا ورکل بن اسرائیل ما سی ودونه معجزې چادر لولې اما نو سلواچ لاسمانه پراتل کړ د خپل اجازه د خپل اختیار د خپل فیصله من الامر معنا د خپل اختیار د خپل فیصله فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فافس کی نس وخت لګه د ګورچنجان مگر کله اختصو الا من بعد دا مزمن خو پرځو سواره تر سره کله چې علم انقطوراته مستراغه ان ربک یقضي بينهم يوم القيامه ورځ د قیامت دې ما بین فشلی کی نو بچکی فيما كانوا فيه يختلفون فما مسائل امور کی شپه کی د اختلاف کاو سمه جانلا ک بیا مشته بیا څوکړل تمرا واسطه ولي مستقل یو شریعت بدل ادا وصول کو اغادی توب میدل سم جان لان کالا شریعت من الامر شریعت من الامر چاغه شریعتم زمر له اختیار زمر د فشلیت ات در کول سو فتبع هذا غت با کو دغه شریعت ولا تتبع الذين لا يعلمون دي بي وقوف جاهل فاد قایشات پیروی مکو انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا لتاخذ الله لا تر د عذاب يك يو شي ام دفك ولي نس وإن ظالمين بعضهم أولياء وبعض تخذ ظالمان كيهود نصارى دي كدا منافقين دي كدا قريزة دي كدا نوج دا طول يو دا بلدوستان والله ولي المتقين الله بيا دا متقيان ولي دي زلسة بيستي مرگره دي گرت سر مرگره زي بيا دا چام زيشتي هذا دا خدا والقرآن دي والوز دا قرآن فزيلت يغا دا تورات خبري ودا دا چاري ولهذا بصائر بانو يوني نهوي راولك نهوي بيا دفتور توجو ويا زم مبتدا دي بصائر وخبر هغه مفردي دانو جمع ده دانو څنګه حمل څکور باندې حالت کور کم جوړ کورته زور حالت بیا ده د غم شلا وخا سوق جوړ چې جوړ کا سوق جوړ مبتدا ده خبر ما من چی مناسبت نس سوق جوړ وجاري هذا بصائر وك هذا اشاره ده قران قران په خپل شي مشتمل دی پر دادو علوم په دادومره بصیرتو باندې یعنی دا د انوار یو مجموعه ده وای د علوم یو مجموعه ده د سترګو یو مجموعه ده د روناو یو مجموعه ده بیا واس بالکل دی بالکل دا د روناو یو مجموعه ده لناس ته ټول دنیا ده فار دی چا ده فار نه ده عربو ده فار چا ده فار ته ټول دنیا ده فار چې مجلس کوشش وکي بس سبوې زهري بيز دکی الله په عربي باندې حقیقت هم دی ده الله احسان دی کړه چې کنه عربي چې ډیر ګران علم ډیر ګران ژبه ده پرې دی لیکن الله په خپل کلام کې دونه سہولت یې شهید چې معمولی یو څه سره عربي وای به د قران سره هم کارخ امې پلس جدو جوه باندې څه شي کولای شي پوره یې زده کولای شي پوره یې زده کولای شي دا چې الله شان پکې شي هغه بصائر للناس واقعي د قران اعجاز دی کني ته ورسي دغه د دنیا د نور کتابونو را واقعي کړي دغه د شاعرانو کتابونو را واقعي په خدای چې یو صفه سره پوکوچ نه پس مخې شي چې استاد په یو صفه پوکې په قران کې نه پس مخې شي دا دونه سوکر روان دونه شایسته مزامین دي دونه علوم هم پکشي کړي بس ما زه جټکا غواړم څه جی وای جټکا غواړم ما زه پوری وبس په خپل رواني کړ ما هیڅ لږ به درې دي بیا لږ ته شاله خاطر په پسې سره لږ پوری وکړ ولی کله کله خو نو دی بیا به څه وی لږ به ژوند دی کې وشته وکړ هر اوس هر للناس و هدى و رحمت لقوم يوقنون هدایت هم دی رحمت هم دی رقت قلب هم دی دا مسلمانانو د زړه باران دی د مسلمانانو د زړه باران دی کنه بالکل په دې کې شک نشته شه ولدان دې خلک خلک دا دی کنه دوی بداول ول شالو ک کم نعمتونه تی تر شیدل مجمل اک معروف سمجه هم د سره اخو کنه تی د خپل کار کوي که تاسو وو چې بیا داسته چې والله په تری عملو په ایمان به چې پیدا کېدل هغه به بیا ژوندم د سر شریکان خدای تعالی واه واه واه قریش سروانه کړې ام حسب الذين اشترحوا السيئات چې ګناه را بټ کړی دي چې کړې دي اشترحوا السيئات ګناه را بټ کړی دي ان جلم د دغه خیال دغه دی چې ان جلم کله الذين امنوا وعملوا الصالحات دوی سره به موږ دغه معاملې کوو لکه د چاس ا امام مؤمنان د عمل صالح نو بچنګي سواء محيا و مماتهم مستو احيا و مماتهم چې دوی دغه مرګ ژوند به ګرځ سره څنګه یو رقم ول وا وا دا چیرکی سا ما یکمون دغه تر عقیده ساتل دا غلطه فیصله ده ډیره بیکاره فیصله ده چې د مؤمن و دچا د کافر طرز زندگی چیرې سره برابر دي نه ژوند برابر دي نه مرګ برابر دي د دې یو تای پاپاک فلننحینه حیاتن طیبه دې ته الله وزې پاکیزه زندگی ورکوم هغه د زندگی څه تر ده ضان کن ضان کن و ده کنه او من ارزان ذکر فین له معیشتن دا زندگی وګوره د دې وګوره د دې سکون او اطمینان وګوره دا وګوره د دې زړه په دا سی بلق پکې لګیږي اندرونه انداشت یو سپین رڼا دنیا ده تک سپین جلیږي دا غيو تک بس بس بس ګور دي کله هغه داسې سخت ګرمي ته خراب پکې شي دا داسې اواد ول هل ول زلول الحرور ترته تیر بس ول دا واغه سره برابرې وا کوم ځای بل روانه کړي خلق السماوات والارض الله اسمانونه پیدا کړي دم زکم بالحق ول دې دې لپاره تجزا کل نفس بما کسبت چې هر نفس ته موجود بدل ول ورکو و هم لا یظلمون فی شعب ظلم نکیش سی به دا خیال چې خدای تعالی خشم ورغلی دی ګور نن ټول دنیا به ګناه خلق بچانه نه باش په جهنم ګناه نه ظلم نست ظلم نست قائمم قائمم بالقسط الله اکبر افرایت من اتخذ ای تو خدانا تو وای که یو سره را ولاس اتخذ الها خواه خپل معبودی خپل خواهشات نن په دنیا کې د تباهی اتیانه نیوی نه پنځه نیوی نه اته نیوی فساد کې نن دنیا ټول چې تبا سوی دغه په دغه کتاب اتخذ الاه هوا خو نفس پرستی په دنیا روانه خواهش پرستی راحت پرستی کوي ټول دې لاله بس دا د نفس ته قاضي هیڅ څوک نسوي لغوه کولی هلانکې د شبرونو سترګو په یوه شي دغه خبره ده د دین ملاشر دین دی د پروګرام هم پروګرام دی لیکن مرته تیار ولا سوجنی دا خپل راحت پسندی نسی بربادولای دا خپل استراحت وسایل په دنیا ډیر سو خلق تن پرور سو خلق راحت پسند سو نه په ویر هغه ځخین دا مې غنیمت چې په پوس اتخذ الا هوا هو ظله الله على علم وختم على سمي الله دې گمراه کی سره د علم یو ترجمه دغه چې ساره د علم گمراه سترګه په علم فو دین په دنیا کې د علم کمایستا کاګان د علم لیکن گمراه شنو دی سره د علم هم کنه نو ذکر جو الله ته ډیره کوي د علم د کمی د کمی به نه د دا چاله واجبه د علم باوجود به سړی گمراه شوی عز الله الله وتع ذکر کله کله په دغه آیات همیش اسما په دماغ کې ماته د گردش کوي کنه یو بیره میوسی کنه بیره میوسی کنه چې عز الله الله علی علم وختم علی سمعی و قلبه چې هغه اصل سترګې دی هغه اصل زړه دی پر هغه به مهر لګیدلې او جعل علی بصری غشاوه پس سترګو پر دی ومن يهديه من بعد الله نو څوک دي چې دته بلار ورشي د دې بر الله نه ورست چې الله گمراه کړي فلا تذكر فلا تذكرون خبري بغوج دانس وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا بل دا دې دنیا زندگی ده مرو جو دي کې وما يهلكنا الا الدهر د خدای په دې کې څه کار دی دا خو چې وجني ورال وجني جون دي کې دا چې دا یو مادي وصول دی او خپل ماده ده بس یو پوری طبيعي مرګ دی یو پوری او پوری سړی ژوندې بیا هغه طبيعي مرګ خاطر لکه درخت چې راشنه سره په خپل طبيعي مرګ باندې واشه راشنه سوبیر تخپل بس ختم سو نور نقطه است نه حساب زنه کتاب وما لهم بذلك من علم فدا بوقوف خلق په دې څه خبر دی چې دا یو پوره نظام دی مستحکم الله جهان تور کړی انهم الا يظنون ندي مگر خالی په ګمانو چلی و ذات تعالی آیاتنا بینات الله لا آیاتنا بینات پر دې تلاوت ما کان حجتهم الا ان قالوا اتنا بآبائنا ان كنتم صادقين دې بل دلیل خو نسته دغه وایي چې مشته شي کوکې تلارو نکز مش را جون دي کې کن قل الله يحييكم ارتغ زخ پیغمبر نه يم کا زخ خدای نه يم زخ پیغمبر يم نو ته پیغمبر خدا کار ری چې خدای والا کارونه کې داخل کرا جون دي کول و مړول دا چا کار خو دې ته ما کا د خدای داوا کړې وای نو تی به دا شانه سر غوړ چې د خدای والا کو د خدای خدغه صفات نو ما دې چې داوا کړې خو به خبرې د خدای خو ډېر فرق دی کینس بریلیان په اصول کې فرق نس شو حیتو میته کوم لا سمه اج به کوم بیا به ګرځ راځه مکی لا یوم القیامه لا ریب فی شدونه شکلا ولا کې پاکستان ولکن اکثر الناس لا یعلمون اکثر به وقوف دي شنو پېش ولله ملک السماوات والارض الحق فقط اور فقط فقط اور فقط باچی دم زکود اسمانو د دلات یوم تقوم ساعت شکل قامت قائم سی یوم یذین اکثر المبتلون فدا غور از بنی مدیر تهوانیش کم کاسان نه چې دغه باطلې په مخه خسته وو اور دینی حق د بوتلان کوشش وکاو وترا کل امت جاسیه وترا کل امت جاسیه ول هر جماعت هر فرد هر نفس د الله په حضور کې با ته اوینه د کمال جلال د کمال روح په ګډو ناس وکړ شیر ورته ناس دغه وام جن سړی سام جن سړی تر وبلان دي سړی نو دغه مشر په مخې ته تر ناس په ګډو ناس لکه دا تایات ول هر امت وویل داس په جهنم په غاړه باندې دا مجرمان خاص دا په ګډو ناس جاسیه جاسیه په یوه نه جسا جسیا مخینه درته په ګډو ناس ته وای یار کلومت جاسیه خله دغه وجدا صورت جاسیه ورته وای دې څور دی صورت ول سورې جاسی ساری رات پکاسی سبا پر نه آسی عجب شي دا که پنجابیان مشهور کړي دې مونږ شابیات ډیر ګډي وړي دا فیس خان خرافه کوي ځکه پنجابیان دوار الکانو حافظانو غزه متل په جوړ ول سورې جاسی ساری رات پکاسی سبا پر نه آسی ول کدش مې پکاوا او بیا چې ساری چې بیا نه ده پېچ دا واکه وترا کل امت جاسی کل امت تدعا الى کتابها هر امت هر شخص هر اجتماع دا برابل کی جی خپل کتاب دا چې عمل نامې به دون بقاعده یو درزن محشرګات به فرشتي تو نه فیلونه را فیل پیج نه فیل دا فیلونه براوړي د بغلونه به ډک د صدق به ول لګي کول راس راس د فیل کټ براوړي کې به نه دا چې نمبر دی بقاعده په لیکلې دی فلانې د فلانې زوی په فلانې کاکا د فلانې وکی فلانې وکی د ګډر مان چې پکړی موهر کړی سیلې په لګولې ولا مختص هغه فلاس ورک هچه هذا کتابنا ينتقى لهم بالحق ولذا زيرا زي تدعي الى كتابي هذا دي وغام اللام يتبير ابولي اليوم تجزون ما كنتم تعملون تي تبدل در كل شيء تخبلوا اعمال بس هذا كتابنا ينتقى عليكم بالحق دا اغز مجرد جشتر دي شنن پرتاش باني جغي جي بالكل پس هدراغ نصبت والويل والستعمل ما پوشتشتر کرده دي کر والهو ويز ما عمل پوشتشتر سوا دي والهو نستنسخ نستنسخ فقط که مفسرین ونی دور معلومه چې ترجمه یې کولای نو نن بل به دغه ترجمه کړی وای په چا باندې لاله په پوتشتیټ باندې کړ ولسته د عمل پوتشتیټ خو موږ اخست کړ یا به عبارت نو خرا او خصمش کې امره درته ولاره وکړ چې جوا ستا تمام حرکات او سکنات خو نقش دي کې امره ده کړ دوی به بټن ورته وی ویډیو به ورواشي کړ ول مرګر دی خپل ورته ګوري کړ پورا د زندګی نقشه وای لا پکې راځي سړي کول و څنګه شي مرګ ولې ها هغه څوک دي چې هغه ته دي بینه ولا هغه ته نه چې کول کړه نه ښه ده نو کیمرا ورته ولا نه ده کیمرا ورته ولا نه ده یار یو چشمی زدان لره کیمرا نه غایب وي کنه چې ډیر وشت ګانټې د کیمرا ورته ولا نه مسلسل چې لګم ورته پیدا شوی تر کوم ورته چې هغه د درې په تصویر ویلا هم چې دا شی یو دی دا شی شه کې دی چې یو کړه نقشه به ولداد یا وې ورته وګور او وای و دا څه څه مشکو کار څه مرزین دي ګم تصویر کړی دا کنه پوتو ستیټ کړی دا نو هغه دا کوم عکس بندي دی یار کیمرا چې عکس بندي دی خدای دې چې سره کوم کیږي دا کیمرا هم دا تر عکس بندي کوي استنساخ هم دغه معنا ده کنه چې له یو شي څخه بل نقل کول هذا كتابنا إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون مش خو نقل كوي كن تشي كوي يعني استا عمل من نسخي نسخي كاو مش با كتابونا نيجو دات لاني نسخات كل يوزي جور سي نسخي دي كن مجرد نن سبا ترجمة كوي نو مش سكري دي يارا بو تشتيت كوي دي كن اور يا عكس بندي ما كي مش خو استا دا عمل تكوالا عكس بندي كوالا كن فاوهي كن ناولا دانا دا يارا چون زمدار زندگي دا انسان دا سي نسنت كن خدای تعالی نبی عاشور سرو کی د بال مؤمنان هغه کو نو عارف ما فنی هغه فلم نه نه فلم نه ځکه کاټ کړی کړ هغه خطرناک ځای نه دی چې مؤمن سره شکی نو خطرناک ځای د ګناه ځای دی یا فلم یې الته کاټ کړی کړ په اصلي کیمرې کې وی په اصلي فلم کې وی بل فلم یې جوړ کړی دا بیکار زوینه ځنه کاټ کړی هغه سم زوینه ورش کارای دای نه طبیعت په اړه وایي چې ما هیڅ نه کوي د تلاغه دلته راسه او دلته راسه چې راسه تاره دلته وشکه راځي وایي هغه نه و بل ورو قرآن چې خو یې بیا رحم کار کس وای بس مال ته پټ کړی چا تم رسوانک منډه دغه لارې دلی ولو منډه چا بس جنت ته ځغله کن الله دې موږ پټ کړي هغه مؤمنان نه او باز بیا د الله خپل قام قدرتي كامله دي چې دې ار الله ته وژاړي ګناه کړی دې ار په شي مانس بي ګډيري په غاري وي کړ دا غځي چې دا بد عمل او پر دغه ځای باندې نیک عمل منعکس شي تصویر د عکس باندې دغه وشي کسرې يبدل الله فنس مو خور ادم او شي دې نس خورې خورې دا شدند يبدل الله سيئات حسنات دا مې د خدای بل رحمت اما الذين كفروا داخل مؤمنان فاما الذين امنوا داخل غبد واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته فالرحمه كده داخل ذلك هو الفوز المبين دعاك كامياب الله مش فدا غزي كامياب واما الذين كفروا فلم تكونوا وتبوا بالكيش كفار تبوا بالكيش افلم تكون اياتي تطلع عليكم دا سعر ما شام تشغيله لا بيغمران آیاتونو پر ساتل او تکول فاستكبرتم وربوزم ټک پورته نیولی وکنتم قوم مجرمین تاسو ولس ګر سره یو بدلار باجرام پیشه خلک واسه اذا قيل ان وعد الله حق تیته چې بول چې کاکا د قیامت ورځ حق ته درځي ول تابع ما نه دی بس قیامت وچ تابع ملایان له ځنګ کوي وساعت حق لا ريب فيها قلتم ما ندري مجولك فخبري ما ساعه د قیامت بیا چې بلانه یو دل د یو سره یو ګډ شروع دی قیامت قیامت قیامت کچ څخندونه مې پهول ان ظنوا الا ظننا وما نحن بمستكنين چې مش خیال نسته دي او شکایت لري راځه خیال کوي لیکن بيقير خو بي خیال هغه کولی شي اخرت رځي کړ تاسو به دا خبري کول وما نحن بمستكنين مجرتين کوم کني وبدا لهم سبحان الله دق التصوير به ورته راشي وبدا لهم وشكارب وبدا لهم سيئات بدت حق عمل وشتكري وحاق بهم وقع بهم أحاط بهم وقع بهم وأحاط بهم ما كانوا به يستعسئون حقا عذابون مفرده غير چاپيرا إحاطوك أو پر سر بيدا تاك قل بيجي شاد دقل سكوال سخندو نفروول والعذاب عذاب شير دي قيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يوميكم هذا دلاله طرف اس بداني داورتوس چز مج هم يير اس لك تي چ مج په دنيا کي ير کړيو و ما واكم النار استاس دغه پناګا او دغه ځای داستو غني دغه وردي و ما عليكم من ناصرين داستو لشکر امن لري چې هر اسلام مخلص ذلكم بانكم متخذتم ايات الله دا ول استاس ناصر نستا ولزک تي سي الله ما سوا چې د الله ايتون براله حضور پس خوندونو په فول و غررتكم الحياه الدنيا دغه دنیا دغه میلو مزو د دنیا د عايش او عشرت څه کړی واس دوکه کړی واس خطا استلی واس پښتو چورته وای ته تیر استلی واس خطا استلی واس ترات کوم الحیات الدنیا فالیوم لا تخرجون منها دغه مو کفار بل دی جهنم نه نوزی ولا هم یستعتبون نه بد دی څخه رضا او کول سیکل غفرون دی استعتاب ته دی منتونه سول چې دی بدای شي خاک پاشک مخ پاشک ودی نو خدای ورته چلو اچ نه اوس نو مافیا ولنا فلله الحمد فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب د اسمانو د مزکی دي د غزار سره حمد رب العالمین د پوره کائنات وله الكبرياء في السماوات وله د فارق لوی یواز دت بل څوک دی نه ناری نه وی لوی یواز دت وله الكبرياء والعزمه الكبرياء ورداي والعزمه رزعاري من نازانی ک و چا کو ما سره د څه کوي لا سره وا شوی قصفت فی جهنم وی داس ما جامد الله وکړه داس ما جامد یو څوک چې دی چا کپرو ته لاس ور واچی کالی ځنی کاجی ستې څه خیال لري هغه سره یو سره مافوی الله وی دا ته چې دا لوی ته لاس اچول ته خو ما جامو ته لاس را واچو کړه ته دې ماف ماف نس هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تعالی لا تر بسخرا غلی نازل سوی کتاب دی چې عزیز ذاتی حکیم هم دی ما خلقنا السماوات والارض ما بينهما الا بالحق مجھے آسمانوں نے مجھے کتنی پیدا کری وہاں بین دو اللہ بالحق واجل مسمع فیون نیتے مطابق والذین کفروا اما انذروا دا کفار دا حق اسخ اما انذروا دا اغسخ چھ دیفا غبنی ویرو والکیش مورزون دی چکی حیراس جگہ عذابون اور شہی چھ دا او دا دا ما کوئی کر دی نتیجہ دا دی اغسخ یہ چھ حیراس پرمانا پکی قل آرائیتم ما تدونی من دونی لا یارونی ما خلقو من الارض تورتوائی یا خلی دلیل دکل دلیل یو شراکت دغه د معبودانو باطلو ستې څه دلیل پر لري چې په خدای کې څه حصہ لري قل اروي ايتم تخرت هو استخدس را خوش وست ما زخل ما تدعون من دون الله هغه تاسو کې د الله نه ما سیاه په خدای بولي ارونی دغه ما تراش کړه کې ما زخلکم من الارض د مزګه کم شي پیدا کړي عام لهم شرکم فی السماوات یاد دی یو څه برخه په چا کېسته آسمانو کې یو څه برخه استه تیر اشکارا کې دا خبره د دې دغه لري ای تونی به کتاب من قبل هذا او اسحاله من علم اشکانه کې کاغه نه لري نو هغه بدهی نه ده یعنی خل اسباب د علم څو دي حواس دي نو خل راشکارا یې کله دا نسته چالو یو آسمانی کتاب راوړي هغه پیش څو یې آسمان هغه هم نه لري یو عقلی دلیل پر پیش وې یاره په نظر د عقل یو سبب دی یار سما بل سبب ده اور دغه چوب یعنی خبری صادق بل سبب دی بصر بل سبب دی ولغه راله یو شی پیش کی کنه ایتونی به کتاب من قبل هذا یا دا او اسهاره من علم یو علامه ده علامات څخه دی علمی عقلی عقلی و یاره یو اصول علمی چې هغه په دنه دلالت کوي چې واقع دغه معبودانم د خدای صرف یو څه کی حصدار دارا پیش کی یا په سترګو راوشه یاست یا په آسمانی کتاب دلالت راکاواله راوشه یاست یا پر یو عقلی دلیل کدرې سره در باندې ټاپه ده دوی ورته ولوش ان کنتم صادقین که تاسو واقعي په دې خبره کې رښتینی یاست چې الله شریکان لري درې لارې دي ګرځې په باندې خللې ومن اظل ممن ترجي بنو چوکی من يدعو من دون الله اذا الله ما سوا بل چوک پخ دی بول ما لا هغه چوک را بولی چوک را بولی او خدای بولی لا استجیب له الى يوم القيامه چې د خبره به ور جواب نه کی ورته تر قیامت پور او من عند دعائهم غافلون هغه د دې معبودان د دې د چکو بیغه په خبر لا هم نه بالکل غافل دي دا معبود و اذا حشر الناس دغه د دنیا حال و اذا حشر الناس كانوا لو ما دا و كانوا بعبادتهم كافلين او بیا په ورځ د معاشر سره چې وي داوی هم د دې مشرانو د کشرانو داوی به وی کنه دا ولا هم كانوا بعبادت كافرين واذا تتلى عليهم اياتنا بينات توازي روشانا بينات ادله فرد تلاوت كيجي قران ايات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم دا كفار باغ حق تكلو چ دوی تداراغ دا بوای هذا سحر مبين دا اشكار جادو ام يقولون افتراء يخو داوي وليا بتوي چ دل زانه تړلي تور توي قل ان افتريتو فلا تملكون لي من الله شيئا تينو ما اختيار بيان لري د خدای د بچاوي دوسر یعنی که ما په خدای باندې افتراء کړو نو خدای بیا په هغه مفتری په ځان پریږدي چې هر په معجزات او دام ثابت کړی دا رسول دی او بیا یې پریږدي دی لکړې دي کله د روان دی په دنیا کې لګیا دی پر خدای باندې څکی دروازه هم تړي ول نو بیا به زما تبایب کړو نو تی به ولاته زما په مالکانم سي زما اختیار مومم د بچاوي ته نه درلوې زه به خپل تمکن فلا تملكون لي من الله شيئا تاسز بعد مال جانب د خدای به اسواس او اختیار بم نه درلوې د خدای د عذاب څخه د خلاصي دو به ما هیڅ اختیار ما نه درلو هو اعلم بما تفيضون فيه هغه العرب مش خبر دی په دې باندې چې تاسو کوم شي کې تاسو د سرونو غټه کړی دي تفيضون فيه څه ما چې د تی په کې تویږي کډرن سرونه په کې غټه دي کنه مردا خوري کفر مو شروع کړی کفا به شهیدا بیني او بینکم د غرب بس تاسو مش د کوم یو ستایت ما بین کې د بتور د گاوا بتور د گاوا بس دا کافی دي وهو الغفور الرحيم لا خو یو دیس ذاتی چې غفور هم دی رحیم هم قل ما كنت بدعا من الرسل ورته یې زما نه غنا ولا خبر نه ما كنت بدعا نیم ز یو نه ولا بدعت چاته وای نه وای چې څوک نه پیش من الرسل در رسولانو په بارک په سلسله کې در رسولان یې دی نه چې در رسولانو تر ما نه مقبل رسول نه راغله اول ز سلام چې ما د نبیانو در رسولانو په سلسله کې ز یو اول نه وای سره نه يم چې تی ته دون نه ولا د ښکار سره قدم زکه مغفر رسولانو ډاک دی یار تاریخ په گواډي په سونو کلوبن د انسانانو ته رسولان راغلي ولی دون بعد په تر لګیدل ما كنت بدا من الرسل او فدام نیم خبر ما ادري ما يفعل بي ولا بكم زتين خبر چې زما مستقبل بسي دی باندې خبرم چې تاسو مستقبل بسي ته دا وخت خو ما ته دغه لام نه درته ویل سي چې دی به تباکیږي دی به ناکام کیږي د غیب ابتدائی دوران بیا خرس دغونو قدر اشارات وسروس وې نه جندنا لهم الغالبون ان تبع الى ما يحا الي سخيت پیروینه کوم مگر دا هغه شما ته وه کیش و ما انا الا نذير مبين ز نذير مبين خدای خو نه میسته د ما خدای مطالبه کوي کله را ایت مینا کان من عند الله و کفرت تورت و کدا ورت و ای ورته کتای ای په شرط ورت ای ورته تی رات و اشا ته دارت و کدا د خدای کتاب واقع د جانب صد خدای تعالی او په بنی اسرائیل کی یو لوی عظیم انسانان یو لوی جماعت پر دی بند حقانیت گواہی هم ورکل او دا ثابت سوجدا د الله کتاب دی او تی نه منل بیا بنوڅی ها اترا مزبول قران مجید کی بی قدرت ولا بیا بچی بیا بچ کوی پکما بزیک قل ارایتم ان کان من عند الله تا کتاب الله تا الله جانبوی او کفرتم او حال لا وشتای پاغا انکارم او حال لا چی شهید شاهد من بنی اسرائیل چې د بنی اسرائیل څخه یو گواهم گواہی پر ورک دخته ترا بنی اسرائیل ور کړل او تر دې لمغه چا پر وکړ تورات ترغله وخت پاغه د تورات په دوران کې چا حضرت موسی علیه السلام پر وکړ دغه گواهان وشهید شاهد من بنی اسرائیل علی مثلی پر دغه بنی هم گواہی تر سوی دي یعنی یو گواه د بنی اسرائیل څخه د پرنګ کتابه دی گواہی مکه مر کړ یعنی موسی علیه السلام چې دنیا ته پیش توراتی پیش نو که تورات د 12 کتاب جوړې دی چې پر دنیا باندې خلکو په لکو م نه داول دغه کتاب نسو کېدل فآمن آغم پر ایمان پر آوری وستکبرتم او تاسی تکبر کوئی کوئی انکار کوئی ان اللہ آن آدھل خوف زوالیمین تا ظالمان تا اللہ ادایت نوت وقال اللذین کفروا للذین آمنوا دا کفار و مومنان تا ویلو کان خیر ما سبقونا لی والکاکا دا غد دین ندی مش تا دوان المانوی مو دیرو شاران خالی مش بخبری پا اندازا پیجیو دیر شپیدل کنا چا کلیوی بدر لی وروستل کنا ول کوم دغه شي په دې ول مزه دا اندازه معلومی چې دا یو شی وونه د ګټ شي کن اغه داس کله کې دی چې د ګټ شي به یو تی به تر مله مخسی وي اس موږ په دې کې ډیر شپه یو تر ګرد ولما بیا چیر موږ ورته نه شي د ګټ یې سره خان چې چیر دلی دلته موږ نه کدا نبوت دا سړي چې دا کم دین راولې کدا حق دین وي یا خیر وي په قران کې تل موږ له مخسی وي دا قریش سردارانو به دا غریبان ته ویل کړه ول ګور عقل وستلته په معنی وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه طيب مشتش سر سبقة ترمج نوى كده إليه ودا چاد ودا غدين دا ندي حق ندي كن دا حق ندي بس آغا جوون وخلا جوابوس ويز لم يهتدو بيه فسيقولون تور تو ورا الله وي چكلا هدايات پر نصيب نسي دي دي قرآن پر ذريعه خو هدايات وانا كي بيانو چادم لاو تري فسيقولون هذا افكون قديم دروغو تم لاو تري وي داش دي دا زارة بخواني دروغ اف کن قدیم تو چو زمانی کروانا لستا اولا کجواخ استا اولا کجواخ پرس کلانا دی پرس پرس سنگشه اول چو پرس لا ایسی نرگون دی اول بول پرس خو پرس کن ان لسی آزا اف کن قدیم والله زار درواق ومن قبل کتاب موسی امام و رحمه تر دیل اما خیمی غات کتاب راستا ولیو اغا چوک توراتو او هغه څو د زورګونو نبیانو د پانه د یو امام د مختدا حیثیت وکړو زه ګورو نبیان په تورات پر دین راتل کنه من قبل تر دې لمه خنازل کړی یو کتاب موسی هغه د شپه است صفت د امام او د رحمت تغم وحذا کتاب مصدق لسان العربیه دا هغه تصدیق خو پاستونه قدر پر کې دی دا پچا دی په عربي دی هغه په عبرانی په سوریانی هذا كتاب مصدق لبين لسان العربية لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين شدا ظالمان دا بدو بيري او زير ممسنان تورك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا شي والد خبر وكل شي جيمان راوي بيانو تينكس بيانو تينكس دي غا مخ كده تير سيت خاص نو بيا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون بیا به فدوی بین نغمی نبه پریشانی اولایک اصحاب الجنه خالدین فیها دی جنت خواهندان دی اللہ مشگر دور سرکی کن همیشه دلتی وی جزا هم بیما کانو یا عملون دا جزا بس فسبب دا غمل تو دید و سین الانسان بی والده احسانا حملت هم کرا و وضعت هم کرا مج انسان تا دا غوصیت کردی دی دفلار مور پا باب کی چی دی بچه کی احسان کی کن ولی حملت هو دا مور په نصر اخسی دغه خان صاحب قران په دې استډیا باندې حاله کونی ها وېس حاله کونی ها کاری هتن لو چې معنا نه نه با چې شي مشقات والی استډی به کنه په دې جنې کې د غام زوی چې کله دینو لغه چې وې کوستې ځان په دانس چې څو زمانه په تیر زبر لغه چې وې کله یو ار خدا وزعات هو کرها بیا چې دې ژوی هم د ناس په خاطر نا پس یا پر خطل چې راخستې هم نا پس خطل او بیا چې زیجوی هم نا پس خطل بیا نو چې لویوی هم نا پس خطل یو کسان نه تکل د مور نا پس یو درو کړ یو ری خان صاحب نه میاشتي الله ته د مور په نش کې کوي کړ دغه نو بیا را وځي ملک دنیا ته راځي کړ هه عثماني صاحب نقطه لیکل حدیث کی راضی سیڑی صاحب رسول اللہ پشتنه ول چا حق دیر ول مور ول بیا رت ول بیا چا ول هغه بیا تل دمور ول بیا چا ول بیا دمور ول بیا با ول بابا او چر رم دوی تور لیکن دیر شیاتس دلی هم وای دا تذکره چې دلته سید والدیه کې یو وار د دې دواړو تذکره حملت یوازې مور وزعت یوازې مور په والدیه کې هلته څوک ورسره ده مور ورسره د مور تذکره درې واره ده د بابا هغه څومت یو وار ده کنه ځکه ولاړې دی چلرم درځي کنځې لاله چلرم درځي حملت امو وزعت امو هي زمير ستا کنه سياره په والدیه وحمله وفصاله 30 شهرا دائما وحمله وفصاله كم ورج د مور ګټ ورغلی دی بیا چې لتی چلا کیږي نو څومره دی دا 30 شهرا وای څو پورا دیش میاشت 30 شهرا وینه کولای خان صاحب نه میاشت ګویا څو نه میاشت کو نه د مور په نس کی ول په یو میاشت باندې الګ تقریبا د ازه ترسیږي چې د استغنا راځي بیا د شدو سره نمیاشت دی خان صاحب خونو د مور په نڅ کې دی بر یو میاشت ناشته باندې ګویا بیا دا الک ضرورت چاته نه لري شرعي لحاظ دا بل مسله ده چې شرعي لحاظ یې څو دی او یاد دی چې دا خبره مبني پر عقل د مودې د حمل عقل د مودې د چا د حمل څو میاشت شپږ میاشت څلور میاشت د چا څلور میاشت څو کال دی دوا کال دې تی شپږ میاشتې حمل تا ولا ورک دای څو د دې شپږ رسولې نه خدای غت سره مزبم د صایبینو د مفتا به قالم نه غد امام بونی فسر خو خلید دوی د نیم کال څخه تی ورک هغه به خټې ردی په ګران دښ حمل و بشار وسلاسون شان اتا اذا بلغ اشد ولو به هر روان دي صاحب بیان را روان دي اشد و بلغ 40 سنه ځواني ته ورسېد بیا څو کال ته ورسېد چلبیشت کلن څو کنه وس خپل رب یو پیژن وسی عقل زیل را چیل قال رب یو زیانی نشکر نعمت کلتی علی یا رب ما ته په بر خراکه کن ما ته په بر خراکه چه شی په بر خراکه دا شی په بر خراکه چې زستا شاکر بنده سم کن انا شکر نعمت کلتی نعم تعالی هغه نعمت چې پر ما دی کړی دی او زما پر والدینو دی کړی وان عمل صالح هم دا ما ته په بر خراکه توفیق سال صالح نیک عمل کوم واصلح لی فی ذریتی یا الله از ما ده پر اصلاح و کز ما پا اولاد یعنی اولاد نیم ولن تو صالح کن خدا دیت ورسی کن مومن تا پا خلور کیوی دا دوا کوی کن اینی توب توی لیک زتا سر جوی موینی من المسلمین زتا تا بلکل تسلیمیم دا مسلمانان پا جماعت کیم لائی کالذین تقبلو انهم احسن معاملو و نتجاوزو ان سیئات فی ان سیئاتهم دا کسان چې دغه رقم وي بنیادی طور الله تراجی یو کښنی کښنی کې کېده لې هغه بیا مړ سکو جنې عفو کړو یو ورځ د حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ ما وین حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په مجلس کې تذکرہ وصل حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ څه غیبت چا کاو ولې دې خو سخت لافان می خو بیا سورست ما وین نو درته نه والله حضرت عثمان د دغه جماعت څخه دی لایک الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا دا د هغه جماعت مؤمنانو څخه چې الله یې نیکی ورکبلی او د یو څه کمزوریانی یا غوار معافی کړي ځکه هغه راوي هغه د شیګانو د ډیر هغه وخت نفرت لري فیزاوي هغه راوي چې د حضرت علی څخه کم چا دغه مجلس کې ناس ته دا اوریدلی اغه راوی چې بیا دې روایت روایت کوو قسم یې ورکو تا قران حضرت علی ته غول ولا غول ما قسم په خدای چې حضرت علی زما په مجلس کې ویل چې دغه مستاق اوس چوغو دغه آیات مستاق حضرت عثمان وکړي لایک الذین تقبلوا عنه احسن ما عملوا وغه شای استعمل به قبل و نتجاوز عن سیئاتهم دې دې اغه کمزوری څخه به تجاوز کو داخلین فی اصحاب الجنه دی په اصحاب الجنه وعده صدق دغه وعده نه ده دا د رښتا وعده ده کانو یو ادون چې له دې څخه کوي وعده کول کیش ولذي قال لوالديه بل بعدا بدبختو دغه تر هم راغله ما دغه تر مشرکین اولادونه چې پلار امور به دعوت ورکاو چې هسه دای بچیری نه راتلی حق ته نه راتلی اسلام نه راوړي ولذي قال لوالديه وفي لكما تعيدانني والعغم بعدا تر زوی همستا چې قال لوالديه پلار امور ته وي وفي لكما تعيدانني حلاکت او افسوس دي ستیده فار اتعیدانینی تاسو ما ته د شی واده راکوي ان اخرج سبب برتر د دنیا څخه راځون دی کیش او حال لري وقد خلون قرون من قبلی ډیر قرنونه تر ما لما خطیر سی دي یعنی کوم مشرکین قرون ته نه لوي عقیده د بعث بعد المات نه تر لوي وهما استغفر الله ويلك امن او دا فلار مورې بیا تکي دا الله څخه استغاثه کوي ویلک دا ورته وای ویلک به بخت هلاکت وی امن ایمان راور ان وعد الله حق دا الله وعدت حق فیقول ما هذا الا ساتل الاولین دا څه زمانه مست چې بیا مور پلار ته جواب ورکي وای دا کله کوز ډیکسی اولئك الذين حق عليهم القول في امم دعاك كسان دي پر دي دا لا عذاب فیصله سید داخلين في امم دام فرغه جماعتو کی دي چغت سوي دي خلقت من قبل من الجنس والنت جاد جنود انس بخواني تباشده قومو کی دیم داخل نم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا دي تمام كفار ده فار سارا ده جنتيانو دار شاد عمل مطابق دي درجات وليوفيهم ليوفيهم اجز اعمالهم وهم لا يظلمون الله بذي ده اعمال ورپر ورکی لذي بظلم نكيش ويوم يورد الذين كفروا على النار دا كفار بفعات فرداغا ورباني ورعارس بیا بصورت وی الله از حبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا دا آیات بانی با صحابو جڑل کن امیشہ بانی با آیات بانی جڑل ولکس مش انجام تانیسی کن ولی اول ابتدا کی اسلام کو دیر غربتو مسکنی وی اور بیا خو دیر دراحات سپیر آلی ولو که خدای را تولی چی از حبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا تا شوق خپلی مزی پا دنیا کی واقس تلی ستی دا عمل بدل در ورس یدل نتیوش شواری کن دا دنیا عیاشی چی کړی او خدای مکمل شاته کړی دې ته به الله دغه ورته وای فرشتي به ورته وای زهب ته طیباتکم تاسو خپلې مزي او میلې تاسو خپلې هغه خوږه ژوندۍ چیرې تیر کړلې فی حیاتکم الدنیا فدنیا کې واستمتعتم بها فغم ډیرې فائدې واخیستلې کړ ډیرې میا چې دې وکړل دلته نه تر پاتې سک فلیوم تجزون علی ولهون نن به تاسو بدل درکول کیږي دغه عذاب کوم عذاب د ذلت وان بما كانوا تستكبرون بما كنتم تستكبرون بسبب دي شي تاسي ده حق ده انكار حق ده منو اللي انكار كاو زانون مغت بل في الارض بغير الحق شلو ينم زانون فمزكي بل البيدون الحق وبما كنتم تفسقون بسبب ده غشف الساق فجارس عمل ما امنك ملي ملي مزيوي فداك من دن دي تيري كولي استافو خلاي بنت رابل شيش باندي دي كن شيش دي باندي دي كرا رواني كن يوصي نيك ميك عمل كدي وزي موزي كري ده غخو دوري بدلا در كل سير سبحان ول داخشان ورته کوز ګره خادین زن زره قوم بلا خاف ول خادین نو ول دا خد عاد ورور وریات کغه نو څوک شي ول دا عاد د قوم عاد د ورور تذکره ورته وک غم دل ته دوی ته نږدې علاقه ول دا عاد د خو چې دې چې به شام مام تدل دغه علاقه بني بورتل یا په جزیره العرب کې داخله علاقه دا چیرې جزیره تل د حاضر موت د نجران تل